wakati kijana huyu anatafuta radhi za wazazi, asikubali wazazi kumtoa katika njia ya sawa na msimamo wa sawa aliyomwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Nauni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asikubali iwe ni sababu ya wazazi wake kumtoa katika njia ya sawa. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tutu'huma. Wakati wa wafanyia ihsani na wema wazazi wako wawili, ikawa ni sababu yao kukutoa katika njia sawa kukupelekea katika ushirikina kumshirikisha Allah, fala tutu'huma. Kwa hilo usiwe tayari kwa lengo la kusema mimi niko chini ya wazazi wangu na watii wazazi wangu. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kumtii kiumbe wakati kiumbe huyo atakuwa na maasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Ili upate matunda, ili upate natija inda Allah subhanahu wa ta'ala, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Kaa nao wazazi wako katika njia ya kuwafanyia wema, katika njia ya kuwafanyia ihsan. Pale ambapo wao wamekugeukia kupeleka katika njia isiyokuwa sawa, usiwakate. Kaa nao katika kuwafanyia wema kama wema ambao waweza kumfanyia mtu mwingine. Wattabi sabila man anaba ilay. Asema wakati wafanya huo wema kwa wazazi wako wawili, kisha wewe uelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuomba Allah subhanahu wa ta'ala afanye sahal, ili wang'oke katika yale walionayo kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hali hii ndiyo ambayo ilimpelekea Ibrahim, pamoja ya kuwa wana wa tarehe wanaelezea kuwa wa kwanza alianzisha ibada ya kuabudiwa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni babaye wa kumlea Ibrahim. Pamoja na yote haya, Ibrahimu hakuacha kumlingania baba, Ibrahimu hakuacha kuwa chini ya baba. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Ewe Muhammad, mtaje katika kitabu chako, kwa maana ya Qur'an, atajwe nani? Atajwe Ibrahim. Yeye alikuwa ni nabii wa kikweli kweli, bali alikuwa ni yule ambaye amesadikisha waadi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ith qala li abihi ya abat lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Ibrahim baada kumwona baba anaenda njia asiyoridhia Allah, hakumwacha babake. Ya abat lima ta'budu ma la yasma'u, mbona baba waabudu vile ambavyo havisikii wala havioni wala haviwezi kukutoshelesha chochote inda Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia kalimatul istiraha yastamilu Ibrahima alayhi salatu wassalamu li abihi Azar. Ya abat lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a. Babangu, mbona waabudu visivyosikia na visivyoona na wala haviwezi kupa manfa inda Allah tabaraka wa ta'ala. Ya abat inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ewe baba, hakika yangu mimi imenifikia ilmu ambayo hujaipata wewe, kwa ujuzi huo basi nifate mimi niweze kukuongoza njia ya sawa kutoa katika ushirikina wa kuabudu masanamu na kutengeneza masanamu. Ya abat la ta'budi shaytan. Ewe baba, usiabudu shaytan, usimuabudu shaytan. Inna shaytana kana lirrahmana asiya. Shaitani alishamuasi Allah subhanahu wa ta'ala pale alipoamrisha malaika wamsujudie Adam na akataka sema ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kwa nini wamuabudu shaitani na shaitani alimuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Ya abat inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahman. Ewe babangu, nachelea isiyokupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakuna lishaitani waliya, ikawa sababu ya shaitani kuwa ni kiongozi wako katika jahannam. Da'wa, mwana anamlingania baba katika tauhidi ya kumwahidi Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Emu ilete picha mimi na wewe katika baba zetu, maami zetu, mahale zetu, maamati zetu, akhwati zetu, ambao wao wamekuwa ni washirikina miaka nenda rudi. Awewe uko msikitini swala tano, wala hujatoke hapo hata siku moja kumlingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ukamkata. Ibrahim hakumkata babake kihivi hivi, bali alimweka katika tauhid, alimlingania katika tauhid. Lakini yote baba akasema la araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ni sunna ya mitume na ni sunna ya wale ambao watasimama kulingania tauhid ya kuwa lazima atapigwa vita, mtapigwa mawe, mtasengenywa, mtasemwa kadha, mtapewa na sifa ambazo msitokuwa nazo. Illa mtantahi la arjumannak wahjurni maliya. Lakini kwa sababu Ibrahimu huyu ni babaye hakumuacha, qal saastaghfiru laka rabbi, nitakutakia msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusamehe kwa makosa unayofanya kumwabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Li ajli dhalika ibadullah, ili tupate thamara, natija na matunda ya kuwatii wazazi, miongoni mwao ni kuwalingania katika qala Allah wa qala ar-rasul. Thamarat ambayo ni ya kwanza inayopatikana kwa wale ambao wanawatii wazazi wao, kwanza wanapata ar-ridha. Ar-ridha mimman? Ar-ridha min Allah subhanahu wa ta'ala. Wenye kuwatii wazazi wao katika njia anayoyamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika mafundisho sahihi aliyoweka Muhammad na akaamrisha na akafundisha Rasulullah, kwanza wanapata ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ridha za Allah subhanahu wa ta'ala ni khair kuliko ridha ya mtu yoyote. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi al-imam at-Tirmidhi min hadith عبد الله ابن عمرو بن العاص, والحديث صححه أبو عبد الرحمن محمد الناصر الدين بن الحاج الألباني رحمه الله وطيب ثراه, يقول صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما, بل وقد جاء في رواية أخرى رضا رب في رضا الوالد وسخط رب في سخط الوالد. صلى الله عليه وسلم akionyesha thamara inayopatikana kwa wale wenye kuwatii wazazi wao, matunda yanayopatikana mtu akimtii mzazi wake haki ya kumtii kama alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza atapata ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala. صلى الله عليه وسلم asema ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala iko sawa na ridha ya wazazi. Ikiwa wazazi watakuridhia, Allah naye atakuridhia maadamu umewatii wazazi katika hali anayoitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha sema sallallahu alayhi wa sallam, na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ziko sambamba na ghadhabu za wazazi, pale ambapo wazazi wataukasirikia katika njia ya sawa, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa yuko tayari kukasirikia wewe kwa kuwa umeenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni natija ya kwanza ambayo haipatikani isipokuwa kwa wale ambao tumekaa kuwatii wazazi wetu kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniha, alwusulu ila jannati rrahman. Kuwatii wazazi ni miongoni mwa sababu za kutufikisha sisi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwatii wazazi kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni miongoni mwa kufika katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam, wal hadith akhrajahu al-Imam Ahmad min hadith Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوتا قارئ يقرأ القرآن فقلت ما هذا؟ قالوا حارثة بن نعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذاك البر كذاك البر كذاك البر. وكان أبر الناس بأمه. نتيجة إن يبتكان كالتكواتيع وزاز ثمر يبيلي itampelekea muislamu kuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili la shakka fihi. Sallallahu alayhi wa sallam aelezea ya kuwa siku moja Muhammad amelala, mara kaota, na wakati ameota yuko katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati yuko katika pepo, mara akamsikia mtu akisoma Qur'an. Sallallahu alayhi wa sallam akaulizwa ni nani huyo, akaambiwa ni Haritha ibn Na'man. Huu ni sahaba wako Harith. Sallallahu alayhi wa sallam akasema, hivi ndivyo ilivyo kwa yule mwenye kuwafanyia wema wazazi wake. Hivi ndivyo ilivyo kwa yule mwenye kuwafanyia wema wazazi wake. Hivi ndivyo ilivyo kwa yule mwenye kuwafanyia wema wazazi wake. Na alikuwa sahaba huyo akiwafanyia wema wazazi wake, akimfanyia wema mamake kuliko watu wengine. Ibadallah, hususan maashara shabab, wale ambao tuna neema ya wazazi, ni neema adhimu. Leo inafika mzazi wako anakuambia nifanyie kadha, pasi na dharura yoyote unakataa kumfanyia mzazi wako. Nifanyie kadha pasi na dharura yoyote, uwezi kumfanyia mzazi wako. Bali baadhi yetu hapa na kwingineko, imefika hatua ya kuwakata mama zetu na baba zetu katika njia ambayo si ya kisawa. Nasalullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا فهل لي من التوبة؟ وفي رواية أخرى: إني أصبت ذنبا فهل علي من التوبة يا رسول الله؟ فهل لي من التوبة يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: فهل لك من أم؟ قال: لا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فبرها. ميونغوني مواثمر يتاتو أما نتيجة يتاتو إتكا ينفاني مسلام كباتا رحمة زاء الله سبحانه وتعالى نكباتا بيبو يا الله سبحانه وتعالى كتكوا تيع وززواك وويلي. نتيجة يتاتو ni pale muislamu atakapokuwa katika taa za wazazi wake kama alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu yake yeye kusamehewa madhambi yake. Ghufranul kabair, kusamehewa dhambi zake maadamu yuko katika taa ya kuwatii wazazi wake wawili. Al-Imamu At-Tirmidhi kupitia kwa sahabiyul jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ya kuwa mmoja katika masahaba wa Rasulullah alikuja kwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia Rasulullah: hakika yangu mimi nimefanya dhambi, je, naweza nikasamehewa katika hizi dhambi nilizozifanya? Sallallahu alayhi wa sallam alipoyasikia maneno haya alimuuliza masala mawili. Saalahu an ummi, fahal laka min ummi, je, una mama yule sahaba akamwambia la mamangu ishakufa sallallahu alayhi wasallam amuuliza juu ya khale yake mama mdogo au mama mkubwa je una khale yako anayezaliwa na mamako sahaba akasema naam ninaye sallallahu alayhi wasallam akamwambia nenda kamfanyie wema khale yako itakuwa ni sababu ya kusamehewa dhambi zako ayuha nasu ibadallah angalia sallallahu alayhi wasallam awalan kataja mama kisha kadhalika baada ya kuwa mama amekosekana akamtaja khale yake kwa sababu sallallahu alayhi wasallam kama alivyokuja kwa hadithi nyingine aliyoipokea al-Imam at-Tirmidhi min hadith al-Barra ibn Azib radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-khalatu bi manzilati al-umm mama mdogo au mama mkubwa yuko sehemu ya mamako mzazi ndo sababu mtume akamuuliza je mamako yuko hai akasema la je khale yako akasema naam kamfanyie wema khale yako itakuwa ni sababu ya kusamehewa dhambi zako kwa kuwa khale amesimama sehemu ya mamako bal sallallahu alayhi wasallam kuonyesha ubora wa mama kuonyesha ubora kumfanyia wema mzazi una ajri kubwa inda Allah subhanahu wa ta'ala bali itakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yako sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu ash-shaykhan fi sahihayhima min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasulallah man ahaqqun nas بحسن الصحابة يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم أمك فقال ثم من يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أمك فقال ثم من يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أمك فقال ثم من مرة الرابعة فقال أبوك بل وفي رواية أخرى أن رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن الصحبة فقال له صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك كونيش فضل زماما نوكو حديث تلي تنقليزا انتم أكم تنقليزا ماما كيش أكم تجخالي نحديثه صلى الله عليه وسلم يا صحابة ليكود يقوم تومي أكموليز رسول الله ناني كتكوات ومبين حق زيدكم تنقليزيكم فني حق زيدك لكوين صلى الله عليه وسلم كم انبيا مماكو مماكو اندو وكوانزا صحابة كموليزا كيش بعد يا ماما ناني تما كم انبيا مماكو كيش بعد يا ماما ناني يا رسول الله تما كم انبيا مماكو مريانا كيوليزا كيش من تما كم انبيا باباكو bariwani nyingine mtume akamwambia mamako mamako mamako mamako mara tatu kisha akamwambia babako thumma adnaka adnaka kisha wa chini ya hapo kama hadithi tuliyotanguliza ummuk mamako kisha kamuulizia nani akamuuliza khale yake ibadallah ni kuonyesha fadhila kubwa zilizoko katika kuwatii wazazi minha katika thamara zinazopatikana kuwatii wazazi ni kuwa muislamu atapata al-ujra al-azim anapata ujra mkubwa min Allah subhanahu wa ta'ala hadith ambayo alipokea Abu Ya'la fi as-saghir wal-awsat min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu ata rajulun nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala ya rasul Allah inni ashtahi al-jihad fi sabilillah wa la aqdir alayh فقال له صلى الله عليه وسلم هل بقي من والدك احد قال ام فقال له صلى الله عليه وسلم قابل الله فبرها فان فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاهد فضل زك وفنيا وما وزاز Sahaba mwambia mtume mimi nataka kwenda kupigana jihadi lakini sina uwezo huo siwezi. Mtume akamuuliza je una mama wewe mamako yuko hai akamwambia naam mama yuko hai. Sallallahu alaihi wasallam akamwambia rudi ukamfanyie wema mamako. Ukimfanyia wema mamako Mwenyezi Mungu atakupa ujira wa haji. Atakupa ujira wa mtu aliyefanya umra bali atakupa ujra wa mtu ambaye anatoa kufanya jihadi fi sabilillah. Ayuha nasu ibadallah, hususan maashara shabab, wale ambao tuko chini ya wazazi wetu lakini hatuko katika taa za wazazi, tunayakosa mengi. Bal thamara ya nne ama ya tano ni ziyadatul rizq wa ziyadatul umr, mwenye kuwatii wazazi wake kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atamzidishia umri na Mwenyezi Mungu atamzidishia riziki zake. أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يوتي أمباي أنا يتكقبات زيادة كتكرزكياك نكقبات عمر مريف بالي باسي أونجي كزازي شاكي. Na kuunga kizazi ni kuanzia kwa baba na kwa mama na wanaofuatia. Isiwe ni sababu ya kumkata baba, sababu ya kumkata mama, sababu ya kumkata amati yako, sababu ya kumkata khale yako, sababu ni mwanao anaolewa, wamekataa kuja katika ngoma ya mwanao wakati anachezwa na ukawakata, wamekataa kuja katika haramu ukawakata, wamekataa kukuelekea wewe katika kumuasi Allah ukawakata. La, yule ambaye anataka riziki yake izidi na yule ambaye anataka azidishiwe umri aunganishe kizazi chake. Na wengi tumekata baba zetu, wengi tumekata mama zetu, wengi tumewakata ndugu zetu katika njia ambazo hazirizii Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a وأرنا الباطل باطلا رزقنا الشنابة. اللهم أرنا السنة سنة رزقنا اتباعا وأرنا البدع بدع رزقنا الشنابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.